وقتی که آمد خدمت عرض کرد ابا عبدالله، عرض کرد یبن رسول الله من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود چیزی نگو که خدا تو را تکلیف بکند در دعوای تو. این من شیعتنا، شیعیان ما کسانی هستند که دلهای اونها من کل قشن و قلن و دقلن از اینا خالیش، حق بازی نداره، ظاهر باطنش نکی. این هزار لای سیرابی رو دیدی؟ هزار لا داره. ده اینطور نباشین و از یادتش خیلی آسان، اصلا دروغ نمیگه، گول نزن آقا جون. پس من بگم چی هستم؟ فرمود شما بگید که ما از موالیان شما هستیم، از محبین شما هستیم.